בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות העושה שליח לגבות חובו, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', כשעושה השליח בעדים, אזי אם נאבד הוא על אחריות המלווה. כי שני עדים הם בחינת פי שניים, שהוא בחינת לשון הקודש, שהוא הקיום של כל הדברים. כי כל העולם נברא בלשון הקודש, וכמו שאומרים, הוא דבריו חיים וקיימים לעד. וזה בחינת על פי שניים עדים יקום דבר, שעל ידי בחינת פי שניים, על ידי זה יקום דבר בחינת ודבריו חיים וקיימים כנ"ל. ועל כן, אף על פי כשעושה השליח שלא בפני הלויבה יכול לחזור, ואם נאבד הוא על אחריות הלויבה, אבל כשעשהו בפני עדים שהם בחינת פי שניים כנ"ל, אזי הדבר קיים ואין יכול לחזור. ועל כן אם נאבד הוא על אחריותו של המלווה כנ"ל. הלכות העושה שליח לגבות חובו, הלכה ב'. אמרות באחריות הלוי ועד שנפרעין ליד המלווה או ליד שלוחו וכו', כמבואר בחושן משפט בסימן קכ וקכ"א. א', על פי המאמר בחצוצרות וכל שופר וכו' בליקוטי הראשון, סימן ה' עיין שם. והכלל, כי צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי, ועל כן אני צריך לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם וכו', וצריכין לידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין וכו', וזה זוכין על ידי שעושין המצוות בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא בשביל המצווה וכו'. וזהו החילוק שבין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר נביאים וכו'. כי מי שעושה המצווה בשביל שכר עולם הבא, זה בחינת אספקלריה שאינה מהירה. כמו אדם שרואה איזה דבר מרחוק, כן הוא עושה המצווה בשביל שכרה הבא לעת רחוק, היינו אחר עולם הזה. ושילום שכר נקרא בשם נביא וכו'. אבל זה שעושה המצווה ויש לו שמחה מהמצווה בעצמה, עד שממאס בכל מין שכר וכו', זה בחינת נביא בבחינת אספקלריה המהירה וכו'. ואז הוא יכול להידע בין קודם גזר הדין לאחר גזר הדין וכו'. כי המצוות הם אחדותו יתברך. ומי שעושה המצווה בשמחה מהמצווה בעצמה, נמצא כשנכנס בהשמחה שבמצווה, הוא נכנס בשמחת הקדוש ברוך הוא שמשמח במעשיו וכו'. ועל ידי זה יכול להידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין, ולתקן העולם ולמלות חסרון העולם וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב' נמצא שעיקר שלמות האדם הוא כשזוכה לבוא למדרגה זו, שיעשה כל המצוות בשמחה גדולה, עד שלא ירצה שום שכר עולם הבא בשביל המצוות. רק העולם הבא שלו יהיה במצווה בעצמה. ואז הוא נכלל בהשם יתברך בשעת עשיית המצווה. כי המצוות הם אחדותו יתברך. והוא עושה המצוות רק בשביל השם יתברך, לא בשביל עצמו כלל. כי אינו רוצה שום שכר. רק יש לו שמחה מהמצווה בעצמה שהוא אחדותו יתברך. נמצא שנכלל בשם יתברך על ידי עשיית המצוות בשמחה גדולה כל כך. ואזי הוא יודע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין וכו' כמבואר שם, ועל ידי זה הוא יכול לתקן העולם ולמלות חסרון העולם וכו' כמו שמבואר שם. וזה בחינת סילוק החוב של הלויבה למלווה, שאינו נפטר מחובו עד שיסלק ליד המלווה בעצמו או ליד שלוחו שהוא כמותו. כי כל המצוות שאנו עושים הם בחינת סילוק החוב, מה שאנו חייבים לשם יתברך. כי השם יתברך ברא את כל הבריאה מראש ועד סוף, הכל בשביל ישראל ובשביל התורה, כדי שיקיימו ישראל את התורה כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים וכו'. ואמרו רבותינו ז"ל, בשביל ישראל ובשביל התורה שנקראים ראשית וכו'. וקודם שקיבלו ישראל את התורה, אזי כל הבריאה כולה שברא השם יתברך מראש ועד סוף, הכל היה מתקיים רק בבחינת הלוואת חן וגמילות חסד. בבחינת עולם חסד יבנה הנאמר בבריאת העולם, בחינת גמילות חסד והלוואת חן. כי באמת, אין קיום לעולם בלא התורה. ואין העולם יכול להתקיים אפילו רגע אחת בלא התורה. וכל קיום העולם קודם מתן תורה, היה בבחינת הלוואה, שהשם יתברך בחסדו גמל חסד עמנו, והלווה לנו הלוואה גדולה כזו, וברא את כל העולם כולו מראש ועד סוף בחסדו לבד, בלי שום התערות הדלתת הכלל. והכל, בשביל שצפה שיהיו צדיקים בעולם שיקיימו את העולם על ידי תורתם מעשיהם הטובים. כי הצדיקים על ידי מעשיהם הטובים הם מסלקין להשם יתברך ומשלמין לו כביכול מה שרוצים מכוח אל הפועל. דהיינו כלליות הבריאה שברא בהלוואה בשבילם. כי הצדיקים על ידי מצוותם ומעשיהם הטובים הם מעלין ומנסעין ומרימין את כל הבריאה כולה לשורשה, למקומה, למקור אשר חוצבה משם. כי זה עיקר סוד כוונת של כל המצוות כולם. כי על ידי התורה והמצוות שהם קומה שלמה כנגד קומת העולם שנה נפש, כי הם שורש החיות של כל הקומות כנ"ל, ועל ידי שמקיימין המצוות, על ידי זה נכלל העולם בשורשו או כידוע. נמצא, כשהצדיק מקיים מצוות התורה ובזה הוא מרים ומגביה ומעלה את כל העולם כולו, ומחזירו לשורשו הראשון, למקור אשר חוצבה משם, נמצא שהוא משלם ומסלק להשם יתברך כל ההלוואות שהלווה בבריאת עולמו כנ"ל. כי עכשיו הצדיק מעלה ומחזיר הכל להשם יתברך, ומסלק כל ההלוואה להשם יתברך, כי הוא מעלה ומחזיר כל העולם וכל כלליות הבריאה להשם יתברך, על ידי מצוותיו שעושה, שעל ידי זה עולה וחוזר הכל להשם יתברך כנ"ל. ג. נמצא שכל המצוות הם בחינת פירעון חוב ההלוואה להשם יתברך. ועל כן יקראו המצוות בלשון חיובים וחובות, כמורגל הלשון אצל כל המצוות, יוצא אדם ידי חובתו, לעניין מצה ושופר וסוכה וכן אצל כל המצוות. כי כל זמן שאין זוכה לעשות המצוות, הוא בעל חוב לשלם להשם יתברך כל הוצאות הבריאה שהוציא מכוח אל הפועל בתורת הלוואה בשבילו. וכשעושה המצווה בשלמות, הוא יוצא ידי חובתו, כי מסלק חוב ההלוואה להשם יתברך, כי מחזיר הכל לשורשו על ידי המצוות כנ"ל. ועל כן, הרשע שאינו מקיים המצוות, נקרא לווה רשע ולא ישלם. כי לכאורה תמוע, מפני מה מכנה דוד המלך עליו השלום את הרשע בשם לווה רשע? וכי אין האדם נקרא רשע כי אם בשביל עבירה זו לבד שלווה ואינו משלם? והלא מצינו כמה רשעים שפורעים במועדם ובזמנם, ואף על פי כן הם רשעים גדולים מאוד ועוברים על כל התורה כולה, רחמון אל יצלן. אך על פי הנעל מכוון ומדוקדק היטב, כי כל מי שהוא רשע בשביל איזה עבי רשע הוא, נקרא לווה רשע ולא ישלם. כי מאחר שעובר על מצוות התורה ואינו יוצא ידי חובתו לשלם להשם יתברך כל חוב ההלוואה של הבריאה המוטל עליו, על כן בוודאי נקרא לווה רשע ולא ישלם, כי אינו משלם להשם יתברך ידי חובתו וכנ"ל. ד. נמצא שכל המצוות שעושים הם בבחינת פריעת חוב. אבל הלויבה אינו נפטר מן החוב עד שיסלק ליד המלווה בעצמו. והמלווה בעצמו הוא השם יתברך כביכול שצריכים להחזיר לידו ממש כביכול כל הבריאה שכלול בנשמות ישראל שבשבילם נברא הכל בחינת תנה לו כמו שנתנה לך. ואי אפשר להחזיר הכל ליד השם יתברך בעצמו כביכול, כי אם כשזוכין לעשות המצווה בשמחה גדולה כל כך שיש לו שמחה מהמצווה בעצמה, ואינו רוצה לקבל שום שכר עולם הבא בשביל המצווה. ואז כשעושה המצווה בשמחה כזו, אז היו נכלל בהשם יתברך כביכול בשעת עשיית המצוות שהם אחדותו כנל. ואזי נכלל כל העולם ומלואו עמו, ונכללים כולם בהשם יתברך על ידי המצוות שהם חיות העולם, שהם אחדותו יתברך, ונכלל הכל יחד בהשם יתברך כביכול. נמצא שיחזיר כל העולם ומלואה ליד השם יתברך בעצמו, כי נכלל בו יתברך על ידי עשיית המצוות בשמחה מהמצווה בעצמה שיחדותו יתברך, שעל ידי זה נכלל הכל בשורשו וכנל. אבל לאו כל אדם זוכה לעשות המצוות בשמחה כזו עד שיהיה נכלל הכל בשם יתברך בעצמו כביכול כנל. כי מי שעושה המצווה בשביל שכר עולם הבא, הוא בחינת נביא באספקלריה שאינה מהירה, כמו מי שרואה איזה דבר מרחוק, כמו כן הוא עושה המצווה בשביל שכרה הבא לעת רחוק. וכמו כן אינו נכלל בעצם בשם יתברך רק עומד מרחוק. וצריכה המצווה עם כל העולם ומלאה התלויים בה, להשתלח בשליחות מעולם לעולם, עד שיתברר ויתעלה ויוכלל בשורשו, שזהו בחינת סילוק החוב. ואז יש אחריות הדרך, כי יש אחריות גדול בדרך מכמה מקטרגים המקטרגים ומונעים המצוות מלעלות ולכלול במקומם ושורשם. ועל כן אנו צריכים לעשות כל המצוות על דעת משה רבנו עליו השלום, ולקשר עצמנו בשעת עשיית כל מצווה ומצווה אל הצדיק האמת שבדור, שהוא בחינת משה רבנו, בחינת נביא באספקלריה המהירה. דהיינו שצריכים לקשר עצמו לזה הצדיק האמת שזוכה לעשות כל המצוות בשמחה מהמצווה בעצמה, שאינו רוצה בשום שכר עולם הבא בשביל המצווה. וזה הצדיק נכלל בשם יתברך על ידי מצוותיו כנל, ועמו נכלל כל העולם ומלואה בשורשו כנל. וכשאנו מקשרים כל המצוות שאנו עושים לצדיקים אמיתיים כאלו, אז היינו שולחים מצוותינו שהם בחינת סילוק חובותינו כנל, על ידי ציר נאמן לשולחיו. היינו על ידי שליח נאמן של השם יתברך שהוא בחינת משה, שנאמר עליו בכל ביתי נאמנו, כי הוא נקרא שליח השם יתברך, שזהו בחינת שליח עמל וכנל. שכשמסלקין לידו, הוא כאילו מסלקין ליד עמל ובעצמו, כי הוא ציר נאמן לשולחיו. ותכף שבא המצווה שלנו לידו, הוא מעלה אותה ומחזירה מיד לשם יתברך, ונכלל כל חלקי העולם התלויים בנו בכל אחד ואחד מישראל, נכלל הכל בשם יתברך. ואזי אנו יוצאים ידי חובתנו ומסלקים החוב בשלמות וניצולים מכל האחריות. כי שוב, אין האחריות עלינו מאחר שסילקנו הכל ליד שליח המל וכנל. וגם, כששולחין על ידי שליח כזה בחינת משה, אין חשש שום אחריות הדרך כלל. כי הוא מסלק הכל מיד ליד המל ובעצמו, כי הוא נכלל תמיד בהשם יתברך על ידי מצוותיו בשמחה כנל, ועל ידו נכלל הכל בהשם יתברך כנל. וזה שמבואר במאמר הנ"ל שעל ידי הצדיק שעושה המצווה בשמחה גדולה כנל, שהוא בחינת משה כנל, על ידו די כאן יתקן העולם וכו', כי הוא ממלא חסרון העולם וכו' כנל. כי על ידי זה הצדיק נכלל כל העולם ומלואו בהשם יתברך על ידי עשיית מצוותיו בשמחה. ואזי בוודאי ניצול העולם מכל מיני אחריות, וניתקן מכל החסרונות, וניצולין מכל הקטרוגים, כי כבר החזיר הכל להשם מטבח, ומי הוא זה ערב את ליבו לגשת אליי, אמר השם. וו. וזה שכתוב, והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו יצא, ויקרבתיו וניגש אליי, כי מי הוא זה ערב את ליבו לגשת אליי, נאום השם. כי זה המקרא נאמר על משיח שהוא משה כמובן. שיזכה לבחינה הנ"ל בשלמות, לבחינת אספקלריה המהירה, לעשות המצוות בשמחה מהמצווה בעצמה, ועל ידי זה יהיה נכלל בהשם יתברך בשלמות, וכל העולם יהיה נכלל עמו, ועל כן יהיה עיקר תיקון העולם על ידו. וזהו, ויקרבתיו וניגש אליי, די כש יהיה נכלל בי, ועמו יהיה נכלל כל העולם, אז בוודאי יתקן הכל. כמו שמסיים המקרא, ומי הוא זה ערב את ליבו לגשת אליי וכו' וכנ"ל. ועל כן נקרא אדיר ומושל, כי הוא בחינת צדיק מושל, כי אינו בחינת מקבל כלל, כמו שמבואר לכמן, עיין שם. זין. ועל כן, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. כי אין אנו יכולים לעשות שום מצווה והנהגה, כי אם על פי משה רבנו עליו השלום, שהוא נביא באספקלריה המהירה, שעל ידי מצוותיו הקדושים שקיבל מפי הגבורה בנבואתו הקדושה באספקלריה המהירה, וגם עכשיו אנו עושים כל המצוות על דעתו ומקשרים כל המצוות עליו, כמו שאנו אומרים ברוב המצוות כאשר ציוויתני על ידי משה עבדך וכו', ועל ידו די כאנו יכולים למלות רצון השם יתברך ולתקן כל העולם כולו ולהעלות כל העולם לשורשו וכנ"ל. ועל כן, אין אנו יכולים לעשות שום מצווה על פי נביא. כי אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. כי כל הנביאים התנבאו באספקלריה שאינה מהירה. לבד משה רבנו עליו השלום התנבא באספקלריה המהירה שהוא בחינת שמחה מהמצווה בעצמה, שעל ידו דייקה יכולים לקיים רצון השם מטבח ולעשות כל המצוות שהם חיות ותיקון העולם כנ"ל. כי עיקר תיקון העולם למלות כל החסרונות של העולם הוא דייקה על ידי בחינת משה שהוא בחינת נביא באספקלריה המהירה, שהוא מי שזוכה לעשות המצווה בשמחה גדולה מהמצווה בעצמה, עד שאינו רוצה לקבל שום שכר עולם הבא בעד המצווה. כי העולם הבא שלו הוא במצווה ועצמה וכולי כנ"ל. כי עיקר בריאת העולם היה רק בשביל התכלית הזה לזכות לשמחה של מצווה הנ"ל. דהיינו לזכות שיהיה לאדם שמחה מהמצווה עצמה, עד שלא יוצא שום שכר עולם הבא. שזה עיקר תכלית כוונת הבריאה, ובשביל זה נברא הכל. ועל כן על ידי זה דייקה עולה כל העולם ומלואו בתכלית העלייה ונכלל בשורשו ונתקן כל העולם ונתמלא כל החסרונות של העולם. כי זה ידוע שעיקר כלל כל הבריאה של כל העולמות כולם מראש ועד סוף הכל היה רק בשביל האדם, כדי שיזכה האדם בעולם הזה לעבוד ולהסתכר שכרו מושלם על פי עבודתו, אשר יעבוד את השם יתברך בזה העולם על פי בחירתו, כדי שלא יאכל נעם עד כיסופה, אשר רק בשביל זה היה כל הבריאה כולה, כידוע ומובא בספרים. כי מתחילה הייתה הנשמה אוכלת נעם עד כיסופה. ומן דאכיל דלב דילה, בית להסתכו לבאפה. והשם יתברך רוצה להטיב וחפץ להטיב להנשמה, שלא תאכל נעם עד כיסופה. ובשביל זה ברא כל הבריאה כולה מראש ועד סוף. ועיקר התכלית הוא השמחה, שהוא עיקר השכר והעושר האחרון. שאז נזכה לשמחה שלמה בהשם יתברך, כמו שכתוב, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקנו וכולי נגילה ונשמחה בישועתו. וכמו שאמרו רבותינו זה על עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא וכו'. כי בשמחה תצאו וכולי, ששון ושמחה ישיגו וכולי. וכמו שכתוב, סובה השמחות את פניך וכולי. ופרש רשי, שמחה שאין לה קץ, היא השמחה של עתיד וכולי. וכן מבואר בפסוקים רבים מאוד, כי השם יתברך הוא עצם השמחה כביכול. כמו שכתוב, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. ורצה בחסדו וטובו לזכות את נשמות ישראל שיזכו לשמחה הזאת, היינו לשמחה שלו, שכפי שמחתו כן תהיה שמחתנו. כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל, על מאמר רבא בר בר חנה, איהו בזקיפה וענן בשיפולה, כפי שמחתו כן שמחתנו. כמו שכתוב, ישמח השם במעשיו, ישמח ישראל בעושיו. אך לשמחה הזאת אי אפשר לזכות, כי אם על ידי מצוות ומעשים טובים של האדם השפל בעולם הזה דייקה, שהוא בעל בחירה שזוכה להסתכר שכרו על ידי מצוותיו ומעשיו הטובים, שעושה ביגיעה גדולה על ידי כפיית יצרו הרע, מחמד שהוא בעל בחירה, על ידי זה דייקה הוא יכול לזכות לשמחה הזאת שאין לה קץ, שהיא שמחת השם יתברך בעצמו כביכול. כי כל זמן שאין מסתכרין השכר על פי עבודתו, רק שמקבלין השכר במתנת חינם, אף על פי שטבע הטוב להטיב והשם יתברך חפץ להטיב לו כל טוב, אף על פי כן אי אפשר שיזכה לשמחה בשלמות. כי כל זמן שאינו זוכה להסתכר שכרו על פי עבודתו, הוא בחינת מקבל שהוא בחינת דלות ועניות, שהם בחינת מקבלים ששם עיקר העצבות. כי מנדאכיל דלאו דילה בהית להסתכו לבאפה. וכל אכילתו הוא לחם עצלות ועצבות, בחינת ביצבון תוכלנה שנאמר על העני המקבל. ובשביל זה בעצמו ברא השם יתברך כל הבריאה כולה, שהכל היה כדי שלא תאכל הנשמה נעמה דחיסופה. היינו, כי השם יתברך רצה לזכות את הנשמה שתזכה לשכר המקווה, שהוא שמחה בו יתברך, שמחה שאין לה קץ. שלשמחה זו אי אפשר לזכות בשום אופן, כי אם כשאינו בכלל מקבל כלל. כי כל זמן שהוא בבחינת מקבל, נאחז בו בחינת עצבות, שהוא בחינת עניות, בחינת ביצבון תוכלנה. ועל כן אי אפשר לזכות לעושר האחרון, היינו לשמחה הנ"ל, כי אם על ידי עבודתו. שאז אינו מקבל כלל, ואין נאחז בו שום עצבות. ואז יזכה על ידי עבודתו לשמחה שאין לה קץ, שאי אפשר לזכות לזה כי אם מי שאינו בבחינת מקבל כלל כנל. ת. וכשברא השם יתברך את הבריאה, ואז לא היה עדיין שום עבודה ושום התארות הדלתת הכלל, והוא צריך לברוא את הבריאה בחסדו בתורת חסד לבד, ועל כן היה אז העולם בבחינת מקבל, מאחר שנברא רק בחסד חינם לבד, בלי שום התארות הדלתתה. ובשביל זה היה אחיזת הדין בבריאת העולם. ואיתה שעיקר אחיזת הדין הוא רק על ידי שנברא העולם בלי התארות הדלתתה, כמובן בכתבי האריזל. היינו כנל, שמחמת שבשעת בריאת העולם, שלא היה עדיין שום התארות הדלתתה כלל, רק ברא את העולם בחסדו לבד במתנת חינם, נמצא שהיה כל העולם בבחינת מקבל שהוא בחינת עצבות כנל. ועצבות הוא סיטרא דדינא כידוע. ועל כן בהכרח היה אחיזת הדין בשעת בריאת העולם, מחמת שלא היה התארות הדלתתה. היינו כי מחמת זה היה העולם בבחינת מקבל שהוא בחינת עצבות, בחינת דין כנל. ומהדין הזה נשתלשלין ובאין כל החסרונות וכל הגזרות חס ושלום הבאים על העולם. ועל כן אי אפשר להמתיק הדין הזה ולתקן העולם ולמלות חסרון העולם, כי אם על ידי הצדיק האמת שזוכה לעשות את המצוות בשמחה גדולה מהמצווה בעצמה, ואין הוא רוצה לקבל שום שכר עולם הבא. שזה הצדיק דייקה יכול לתקן העולם מכל החסרונות ולהמתיק כל הדינים. כי זה הצדיק אינו בכלל מבחינת מקבל כלל, ואין בו שום אחיזת העצבות והדין כלל. כי כל זמן שאין זוכין לבחינה זו, רק הוא רוצה עדיין שכר עולם הבא בעד מצוותיו, אף על פי שהוא צדיק גמור באמת, ויש לו עולם הבא הרבה וחלקו בחיים אשרי לו, אף על פי כן עדיין יש בו אחיזת בחינת מקבל קצת, שהוא איזה אחיזה מבחינת עצבס. כי אף על פי שזכה להסתכר שכר עולם הבא שלו בשכר מצוותיו ומעשיו הטובים, אף על פי כן הכל הוא מתנת חינם והוא בחינת מקבל, כי מי קדימני והשלם כתיב. וכמו שדרשו רבותינו ז"ל, כלום עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית, כלום עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו בגד, כנ"ל. וגם, המזוזה בעצמה והציצית בעצמן הם גם כן של השם מטבח, וכן כל כוח האדם וחיותו וגופו ועבריו, הכל של השם מטבח לבדו. כי ממך הכל ומידך נתנו לך. ואם כן, במה זכה האדם להסתכר שכר עולמה בו על ידי עבודתו, מאחר של הכל של השם מטבח, כי כל המעשים טובים הכל מאיתו לבד. ועל כן, כל זמן שהאדם רוצה שכר בשביל מצוותיו, אף על פי שבאמת יזכה לשכר טוב הצפון, אף על פי כן הוא בבחינת מקבל, כי מי יקדימני והשלם כנ"ל. ומאחר שהוא עדיין בבחינת מקבל, על כן אין לו כוח להמתיק הדין הנאחז בעולם, שהכל נשתלשל מהדין הנאחז מתחילת הבריאה, שהוא רק מחמת שהיה העולם בבחינת מקבל, שהוא בחינת עצבות, הפך השמחה כנ"ל. ועל כן זה הצדיק בוודאי אינו יכול להמתיק ולבטל הדין לגמרי, מאחר שהוא גם כן עדיין בבחינת מקבל, מאחר שרוצה לקבל עולם הבא וכו' וכנ"ל. ובוודאי אין שמחתו מהמצווה בשלמות, כי עיקר השמחה הוא כשאינו בבחינת מקבל כלל, כי בבחינת מקבל שם נאחז העצבות שהוא הפך השמחה וכנ"ל. ובשביל זה אינו יכול למלות חסרון העולם, דיינו להמתיק הדין, כנ"ל. י' ועל כן עיקר ההמתקה וביטול הדינים לגמרי הוא רק על ידי זה הצדיק האמת, שזכה לעשות כל המצוות בשמחה גדולה כל כך, עד שיש לו שמחה מהמצווה בעצמה, עד שאין רוצה שום שכר עולם הבא בשכר המצווה וכו'. נמצא שזה הצדיק אינו שום בחינת מקבל כלל, כי אינו רוצה באמת לקבל שום שכר עולם הבא כלל. והוא יגע ועובד השם יתברך תמיד יומם ולילה ביגיעה גדולה ובעבודה רבה מאוד, ואינו נהנה מן האוילום כלל אפילו באצבע קטנה. כמו שאמר רבנו הקדוש לפני מיטתו גלוי וידוע לפניך, שיגעתי בעשר אצבעותיי וכו' ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. וכמו שרמז רבנו ז"ל במעשה של השיבה בטלרס, שהיא מדברת מן הצדיקים הקדמונים, שמרומז שם שהצדיקים הגדולים האמיתיים אין להם שום הסתכלות בעלמה בזה העולם כלל, וגם אין שומעין שום קול של זה העולם, וגם אין מדברים שום דיבור בזה העולם שאינו שבחים להשם מטבח, וגם אין רוצים להניח שום הבל ונשימה בזה העולם וכו', וכיוצא בשאר האיברים והחושים. וכמובן בזוהר הקדוש, זכאה מנדלה התהנה מדילה כלום. נמצא שהצדיקים הגדולים האמיתיים אינם מבקשים ונהנים מזה העולם אפילו כחוט השערה דק מן הדק, והם עובדים ומייגעים בכל כוחם כל ימיהם בעבוד עשה שם באמת, ואף על פי כן אינם חפצים שום עולם הבא כלל, רק כל שמחתם הוא במצווה בעצמה, שעיקר שמחתם הוא מה שהם זוכים בחייהם לעשות רצון השם מטבח. כי אין תענוג ושמחה יותר מזה שילוד אישה, טיפה שרוחה, קרוץ מחומר, יזכה לעשות רצון השם מטבח, אל מלך חי וקיים, אדון כל, אשר לגדולתו אין חקר. ובאמת, אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי הבחינות הנאמרים שם במאמר הנ"ל. דהיינו על ידי שמפשיט הקמימיות שבליבו, על ידי בחינת רעמים, שהם בחינת תפילה בכוח, להתפלל עם כל הכוחות וכו'. ובלבד שיזהר מחים וצמויח וכולי, כמו שמבואר שם, עיין שם. נחזור לענייננו. כי זה הצדיק שזוכה לזה, לעשות המצוות בשמחה גדולה מהמצווה בעצמה, עד שאינו רוצה באמת שום שכר עולם הבא כלל. זה הצדיק אינו בחינת מקבל כלל, ועל כן הוא זוכה לשמחה גדולה, לשמחה בתכלית. כי עיקר השמחה כשאינו בחינת מקבל כלל, ששם אחיזת העצבות כנל. ועל כן זה הצדיק די כי הוא יכול להמתיק כל הדינים מן העולם ולמלות חסרון העולם, כי כל החסרונות והדינים חס ושלום נמשכים משורש הדין שנאחז בתחילת הבריאה על ידי בחינת העצבות, מחמד שהיה העולם בבחינת מקבל וכו' כנל. ועל כן על ידי הצדיק הזה נמתק ונשלם הכל. כי עכשיו על ידי הצדיק הזה שאינו בחינת מקבל כלל, שזכה לתכלית השמחה, על ידו עולה כל העולם כולו שנברא בשבילו. כי עכשיו כל העולם כולו אינו בחינת מקבל כלל, כי בוודאי היה ראוי לברוא את העולם בשביל הצדיק הזה שהוא בחינת משה, שאינו מקבל כלל, שזכה לתכלית השמחה, שבשביל זה היה עיקר כוונת הבריאה כדי לזכות לשמחה הזאת, שאין זוכין אליה כי אם כשאינו מקבל כלל כנל, שעל ידי זה נמתק הכל כנל. י' וזה בחינת מצוות מילה. כי איתה במדרש שהמינין שאלו, מדוע לא נברא האדם מעול? והשיבו שם כי הכל צריך תיקון. התורמוסין צריכים תיקון, החיטין צריכים תיקון וכו'. היינו כנל. כי בהכרח שהאדם יהיה נברא עם אורלה. ואנחנו בעולם הזה נתקן עצמנו על ידי מצוות מילה. כי האדם בעת שהוא יוצא לעולם עדיין אין לו שום זכות שיצא לעולם. ואזי הוא בבחינת תחילת הבריאה שנברא העולם בחסדו במתנת חינם כנל. ואזי הוא בבחינת מקבל כנל, שמשם אחיזת העצבות והדין כנל, שמשם אחיזת העורלה שהוא בחינת הקליפה הקודמת לפרי שהוא בחינת פגם הברית. כי העורלה ופגם הברית שהוא בחינת עצבות שהוא עיקר פגם הברית, כמובן בדבר רבנו זל בכמה מקומות, שתיקון הברית הוא בחינת שמחה ופגם הברית הוא עצבות. ועל כן עיקר אחיזת העורלה שהוא פגם הברית ומבחינת עצבות הנאחז בבחינת מקבל כנל. ומחמת שהאדם בתחילת יצירתו הוא בבחינת מקבל, כי אין לו שום זכות עדיין, רק הוא נברא ויוצא לעולם בחסדו לבד, במתנת חינם, כמו בתחילת הבריאה, ועל כן בהכרח שיצא לעולם עם העורלה, ואנחנו בזה העולם צריכים לתקן אותו, ועל ידי שאנחנו מלין עצמנו ואת בנינו, על ידי זה אנו בעצמנו מתקנין עצמנו, כי אנו קורטין את העורלה דחפיה על ברית, שזה עיקר תיקון האדם. כי מקודם לזה לא היה בגדר אדם כלל. כי עיקר צלם דמות אדם הוא בן ישראל המעול. נמצא שעל ידי מצוות מילה אנו בעצמנו מתקנין עצמנו, ועל ידי זה בעצמו מכניעין ומבטלין העורלה בשורשה. כי עיקר אחיזתה מבחינת עצבות שהוא בחינת מקבל, שזה נמשך מחמת שהאדם נברא על ידי השם יתברך בעצמו. אבל עכשיו כאילו אנחנו בעצמנו עשינו את האדם הזה על ידי שאנו מלין אותו, שעל ידי זה נעשה אדם. וכשנעשה האדם על ידינו נתבטל בחינת מקבל ונתבטל העצבות, ועל ידי זה נתבטל העולה בשורשה כנל. ואזי נתגלה הברית שהוא צדיק יסוד עולם, שהוא בחינת משפיע, בחינת צדיק חונן ונותן, הפך בחינת מקבל. כי עד עכשיו הייתה העורלה חופה על הברית שאחיזתה מבחינת עצבות, בחינת מקבל. ועל כן לא נתגלה הערת הצדיק יסוד עולם שהוא בחינת משפיע. אבל עכשיו על ידי שאנו בעצמנו זכינו לתקן את הילד הזה, ולעשותו בריאה חדשה על ידי מצוות מילה, והתינוק בעצמו סבל צער גדול של המילה בשביל שיזכה להיכנס בגדר ישראל, על כן נחשב כאילו עשה את עצמו. ועל כן עכשיו יצא מבחינת מקבל, ועל ידי זה נתבטל העולה בשורשה שאחיזתה מבחינת מקבל כנל. ועל כן עכשיו נתגלה הברית שהוא בחינת תארת צדיק יסוד עולם, שהוא בחינת משפיע, הפך בחינת מקבל כנל. י"ב. ועל כן מצוות מילה היא מצווה שקיבלו ישראל בשמחה, ועדיין עושים אותה בשמחה, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר בחינת מצווה זו הוא בחינת שמחה, שהוא תיקון הברית, שהוא בחינת צדיק, בחינת משפיע. הפך בחינת מקבל, שהוא בחינת עצבות, שהוא בחינת תעורלה, שקורטין אותה ונתגלה הברית, שהוא בחינת צדיק משפיע, שהוא בחינת שמחה, בחינת אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה וכנל. י"ג. וזה בחינת מילה ופריה. ומל ולא פרה, כאילו לא מל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי אור העורלה ואור הפריה החופים על הברית קוידש, הם בחינת שני קליפות החופים על הצדיק, שכל אדם צריך להתייגע לחותכם ולשברם ולבטלם. כי אור העורלה הוא בחינת רק גמור כידוע. זה בחינת הקליפה הגמורה שמסית את האדם מדרכי השם יתברך, ורוצה למונעו מדרך החיים לגמרי, ולבטלו ממצוותיו יתברך לגמרי חס ושלום. וזה בוודאי צריכים להכניע ולשבר. אבל אפילו כשזוכין לחתוך ולשבר הקליפה הזאת, וזוכין לעבודת השם יתברך ולעשות מצוותיו יתברך, לסור מרע ולעשות את הטוב, אף על פי כן עדיין צריכים לשבר הקליפה דקה שהוא בחינת נוגה, שהיא בחינת אור הפריאה שאחיזתה נשתלשל ממי שלא זכה לזכך עצמו לגמרי, ורוצה עדיין שכר או אילומה בו, בשביל מצוותיו שהוא מקבל עדיין, שמשם אחיזת העצבות והדין, שמשם נשתלשל אחיזת הקליפות כנל. אבל מחמת שזה הצדיק אינו מקבל גמור, כי אף על פי כן זכה להסתכר שכר משלם בשכר מצוותיו, רק שיש בו אחיזה דקה מבחינת מקבל בחינת עצבות, על כן נשתלשל על ידי זה קליפה דקה שהוא בחינת קליפת הפריאה, שצריכים לקוראה ולגרשה כדי לגלות תארת הצדיק יסוד עולם שהוא בחינת משפיע. כי אי אפשר שיתגלה הארת הצדיק בחינת משפיע, כי אם כשמזכחין עצמו עד שאין בו שום אחיזת מקבל כלל, דהיינו כשמבטל שתי הקליפות הנ"ל, שמבטל גם אחיזת הקליפה הדקה השנייה, דהיינו שאינו רוצה לקבל אפילו שכר עולם הבא בשביל מצוותיו וכו' כנל, שעל ידי זה די כאן יתגלה הארת הצדיק שהוא בחינת משפיע כנל. ועל כן נקרא פריאה, לשון פריאה ושילום, בחינת פריאת בעל חוב. כי על ידי כל המצוות שעושים פורעין ומשלמין לשם יתברך את חוב העלבוה, שחייבים לו מתחילת הבריאה כנל בתחילת העניין עיין לאל. אבל אי אפשר לפרוע ולשלם להשם יתברך את החוב, כי אם על ידי הצדיק שעושה המצווה בשמחה מהמצווה בעצמה, שעל ידי זה די כעולה כל העולם וחוזר לשורשו וכו' כנל. נמצא שדי כעל ידי בחינת מצוות פריאה שהוא בחינת הצדיק כנל, שמכניע הקליפה השנייה כנל, על ידי שאינו רוצה לקבל שום שכר עולם הבא, על ידי זה די כפורעין ומשלמין לשם יתברך כל חוב הבריאה כנל. ועל כן נקרא פריאה, בחינת פריאת בעל חוב וכו' וכנל. י"ד. וזה בחינת כוס יין שמביאים לברך אחר המילה. זה בחינת יין המשמח שזוכין על ידי מצוות מילה שהוא בחינת שמחה כנל. כי שמחה של עתיד מכונה בשם יין המשמח, בחינת יין המשומר לעתיד, כמו שכתוב נגילה ונשמחה בך, נזכירה דודך ומיין וכו' כנל. תתבב. וזה בחינת השם שנותנים לתינוק אחר המילה, שהיא בחינת שמחה כנל. כי עיקר האדם נברא בשביל שיזכה על ידי מעשיו הטובים לכלול אחר הבריאה בקודם הבריאה, לבטל העצבות והדין מן העולם, לבטל בחינת והתעצב אל ליבו הנאמר כשאין העולם מתנהג כשורה חס ושולם. רק שיתקיים ישמח השם במעשיו, ישמח ישראל בעושיו. כי אי אפשר שיוכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, היינו שיחזור העולם לשורשו, כי אם על ידי השמחה האמיתית מהמצווה בעצמה שהיא אחדותו, כי אין עצבס לפני המקום. ועל כן, כל זמן שהעולם הוא בבחינת מקבל, ויש בו איזה אחיזה מבחינת עצבות, אינו יכול לכלול בשם יתברך כביכול, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש סק, כי שם אין שום עצבות כלל, רק עוז וחדווה במקומו. וכל זמן שיש אחיזה לעולם מבחינת עצבות, אי אפשר לכלול שם בשורשו. כי שם רק שמחה וחדווה, ואין שום עצבות לפני המקום כנל. וכלליות העולם הוא בחינת שם השם. כי כל העולמות כולם הם בחינת התגלות מלכותו ואלוקותו יתברך. כי אין השם יתברך נודע, כי היא מצד פעולותיו, שעל ידי זה לבד אנו יודעים ממנו יתברך, שזהו בחינת שם השם, שהוא בחינת התגלות מלכותו ואלוקותו יתברך, כידוע כל זה. וכשהעולם ומלואו נכלל בהשם יתברך על ידי השמחה של מצווה כנ"ל, אזי נתקיים השם אחד ושמו אחד כמו שיהיה לעתיד, כמו שכתוב ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. היינו שהשם נכלל בו יתברך, שאחר הבריאה נכלל בקודם הבריאה, והכל על ידי השמחה הנעל כנ"ל. וזה שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, שעל ידי העצבות אין האדם יודע משמו, ועל ידי זה האדם שוכח שמו לאחר מיטתו, והכל על ידי העצבות. כי האדם צריך לזכור את שמו לאחר מיטתו, כי בשביל זה נברא האדם, לכלול זכור ושמו יחד. אספקלריה שאין המהירה באספקלריה המהירה שהוא בחינת השם אחד ושמו אחד. היינו שנכלל כל העולם שהוא בחינת שם, בחינת אספקלריה שאין המהירה, בחינת שמור, בחינת מקבל שיש בו אחיזת העצבות. לזכות על ידי מעשיו הטובים בשמחה מהמצווה בעצמה, עד שיבטל כל בחינות המקבל והעצבות מן העולם, עד שיהיה אור הלבנה כאור החמה, שיקוים מקרא שכתוב את שני המאורות הגדולים, שיהיה אחר הבריאה נכלל בקודם הבריאה. כי הצדיק האמת על ידי מעשיו הטובים זוכה עד שכל העולמות אינם נקראים בשם מקבלים כלל. כי הכל נברא בשבילו וכולם כלולים בו שהוא משפיע בחינת צדיק חונן ונותן כנל. ואזי נתברר ונמתק בחינת אספקלריה שאין המהירה, שהוא בחינת כלליות העולם כל זמן שאינו נכלל בזה הצדיק האמת. אבל על ידי זה הצדיק נמתק ונכלל הכל בבחינת אספקלריה המהירה, כי נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה. וזה בחינת זכירת השם לאחר מיטתו. כי צריכין שיהיה השם נכלל בבחינת זכור, שהוא בחינת משפיע, סיטרה דדחורה. וזה על ידי שזוכר את שמו שנכלל השם בחינת כלליות העולמות, בחינת זיכרון, שהוא פסיטרה דדחורה, בחינת משפיע. שזה זוכין על ידי השמחה כנ"ל, שבשביל זה נברא כנ"ל. כי זה בחינת כלליות כל העולמות שהם בחינת שם השם בשורשן, בחינת השם אחד ושמו אחד כנ"ל. ועל כן מי שיש לו עצבות, דהיינו שאין זוכה לשמחה, ואין זוכה לכלול את השם בשורשו, דהיינו להעלות הבריאה לשורשו וכנ"ל, על כן שוכח את שמו חס ושולם. כי מאחר שיש לו עצבות שהוא בחינת מקבל, על כן נפגם הזיכרון שהוא סיטרה דדחורה בחינת זכור כידוע, ואינו זוכה לכלול את השם בבחינת זיכרון. כי אינו זוכה לכלול אחר הבריאה בשורשו מבחינת משפיע, מאחר שאין לו שמחה וכנ"ל. ועל כן אחר המילה שהוא בחינת שמחה, נותנין השם לתינוק כדי שיהיה נכלל השם בשורשו. כדי שיזכה לזכור את השם שנכלל השם בבחינת כלליות העולמות בשורשו, בבחינת צדיק, בחינת משפיע, בחינת שמחה, שזהו בחינת השם אחד ושמו אחד כנ"ל. תזיין. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זה לעניין שבת, לבוא עליי ואני פורע. כי שבת הוא בחינת מצווה בשמחה מהמצווה בעצמה, שהעולם הבא שלו מהמצווה בעצמה. כי שבת בעצמו הוא מעין עולם הבא. כי שבת הוא יום שמחה וחדווה בכל העולמות, וכמבואר במאמר הנעל על מאמר רבותינו זל זכור את יום השבת, זוכרהו מאחד בשבת וכו'. שהוא בחינת מצווה בשמחה מהמצווה בעצמה. נמצא ששבת הוא בחינת מצווה בשמחה הנעל בחינת הספקלריה המהירה. ועל כן בשבת עולין כל העולמות לשורשן כידוע. כי עיקר עליית העולמות לשורשן הוא על ידי שמחת המצווה מהמצווה בעצמה כנל, שעל ידי זה מסלקין ומשלמין כל החובות לשם מטבח כנל. ואזי מוציאין את העולם מבחינת לוי ומקבל וכו' כנל. וזה שאמרו רבותינו זל על שבת, לבו עליי ואני פורע. כי על ידי קדושת שבת כביכול נעשה השם מטבח בבחינת לוי. כי על ידי זה הצדיק הנעל שאינו רוצה שום עולם הבא, רק יש לו שמחה שלמה מהמצווה בעצמה, לא די שאינו נקרא בשם לוי ומקבל כלל, אף גם להפך. הוא זוכה להיות נקרא בשם מלווה, כאילו הוא מלווה ומשפיע על השם מטבח, בבחינת מלווה השם חונן דל. כי זה הצדיק הוא חונן דל שעושה חסד וחנינה עם כל העולם שהיה נקרא עני ודל עד הנה בבחינת מקבל. ועל ידי הצדיק הזה נתקן העולם כנל. והוא נחשב כאילו מלווה ומשפיע על השם מטבח. כי הצדיק מושל בו מטבח כמו שאמרו רבותינו זל בחינת צדיק מושל ביראת אלוקים. ואמרו רבותינו זל מי מושל בי צדיק. כי הוא נקרא מושל ומלווה ומשפיע על השם מטבח כביכול. ועל כן נאמר בשבת שהוא בחינת צדיק הנעל, בחינת ברית עולם ביני ובין בני ישראל וכו'. נאמר בו לבו עליי ואני פורע. כי על ידי שבת שהוא בחינת מצווה בשמחה הנעל, על ידי זה נעשה הקדוש ברוך הוא בבחינת לוי וכנל. וזיין. על כן, על ידי השמחה של שבת, עולין כל העולמות לשורשן. ונכלל זכור ושמור יחד, בחינת זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. שזהו בחינת השם אחד ושמו אחד כנל, שזוכין על ידי השמחה הנל, שהוא שמחה של שבת כנל. ועל כן אומרים בקבלת שבת, והאוקים נא דהו אחד ושמו אחד. כי עיקר השלמות לכלול שתי הבחינות ביחד. אספקלריה המהירה ואספקלריה שאינה מהירה, שהוא בחינת כלליות אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזהו בחינת השם אחד ושמו אחד. היינו שצריכים להתייגע ולתרוח עד שיזכה להגיע לבחינה הנ"ל, שיעשה המצוות בשמחה מהמצווה בעצמה כנ"ל, ואז נכלל כל העולם בשורשו כנ"ל. נמצא שכלליות העולמות שהן בחינת מקבל כנגד השם מטבח, כי כולם נבראו על ידו, ומקבלים חיות ממנו יתבח בכל עת ורגע. ומחמת שהם מקבלים נאחז בהם איזו בחינת עצבות שהוא בחינת דין כנל. אבל הצדיק על ידי עבודתו השלמה בשמחה אמיתית הנל, שבשביל זה נברא כל העולם כנל, הוא מעלה את העולם לשורשו. כי עכשיו אין העולם בכלל מקבל ממנו יתברך כלל, כי הכל נכלל בהצדיק מושל שהוא בחינת משפיע. נמצא שבחינת מקבל, בחינת הספקלריה שאין המהירה, שהוא כלליות העולמות, נכלל בבחינת צדיק, בחינת משפיע, בחינת הספקלריה המהירה, שזהו בחינת את שני המאורות הגדולים. ועל כן, כל הנביאים, אף על פי שנבואתם הייתה באספקלריה שאין המהירה, ועל כן אין נביא רשאי לחדש דבר, ואין אנו יכולים לעשות שום מצווה והנהגה על ידם כנל, אף על פי כן, אנו צריכים נבואתם האמיתית, כי כל עיקר נבואתם הוא רק לקיים ולחזק ולזרז ולהוכיח את ישראל שיקיימו תורת משה רבנו עליו השלום. וכמו שסיים מלאכי שהוא סוף כל הנביאים, זכרו תורת משה וכו'. כי זה עיקר כל נבואת הנביאים. להוכיח את ישראל שיקיימו תורת משה. ובזה כל נבואתם נחשב בחינת הספקלריה המהירה. כי כולם מקשרים עצמם למשה שהוא רבן של כל הנביאים, וכולם כלולים בו ומקבלים ממנו. כי כל הנביאים עמדו על הר סיני כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וההתקשרות וכלליות כל הנביאים במשה רבנו זה בחינת כלליות הספקלריה שאין המהירה באספקלריה מהירה, שזהו בחינת כלליות העולמות בשורשן, שעל ידי זה ניתקן הכל כנל. ועל כן כל הנביאים והצדיקים תיקנו את העולם והשלימו את העולם מן החסרונות, והכל בכוח וזכות והתקשרות הצדיקים האמיתיים הגדולים שהם בחינת משה, בחינת הספקלריה המהירה וכנל. י"ח. ועל כן מל ולא פרה כאילו לא מל. כי כל זמן שנשאר עדיין קליפת דקה הזאת של הפריאה, שאחיזתה מבחינה שנייה הנ"ל, שרוצה לקבל עולם הבא בשכרו, אף על פי שכבר חתך את העורלה, עדיין יכולה להתאחז חס ושלום. כי עיקר אחיזת העורלה והקליפות מבחינה זו, מבחינת מקבל כנ"ל. ואי אפשר לתקן העולם ולהכניע הקליפות לגמרי, כי אם על ידי הצדיק הזה שהוא בחינת משה, בחינת הספקלריה המהירה, שאין הוא רוצה שום עולם הבא, שעל ידו די כאן נכנעין ונתבטלין כל הקליפות, שזו בחינת פריאה וכו' כנ"ל, שעל ידי זה די כאן נתגלה הברית, בחינת תארת צדיק יסוד עולם, בחינת משפיע כנ"ל. ועל כן הכל צריכים להתקשר עצמן לצדיקים האמיתיים הגדולים במעלה, שהם בחינת משה, הספקלריה המהירה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, שבכל דור יש צדיקים המסתכלים באספקלריה המהירה. כי רק על ידי צדיקים אלו יכולים לבטל כל הקליפות ולהמתיק כל הדינים ולהשלים כל החסרונות ולעבוד את השם באמת בשמחה אמיתית, אמן ואמן. י"ט. וזה שכתב רבנו ז"ל בספר א' ב' החדש, שטוב לעשות חסד קודם שנותן השם לתינוק כדי שיתקיים השם וכולי עיין שם. כי צריך לעשות אז חסד כדי שיהיה בבחינת צדיק העושה צדקה וחסד, שעל ידי זה נקרא אדם צדיק, בחינת צדיק חונן ונותן כנעל שהוא בחינת משפיע, כדי שיהיה נכלל השם, בחינת כלליות העולמות בסיטרה דדחורה, בחינת חסד, בחינת משפיע, הפך בחינת מקבל ששם נאחז הדין חס ושלום. כי עיקר להמתיק השם שהוא בחינת מלכות, בחינת מקבל כידוע. כי לית למיגר מכלום. להמתיקה שתהיה בבחינת חסד, בחינת משפיע, שיהיה אור הלבנה כאור החמה, שזו בחינת זכירת השם, בחינת השם אחד ושמו אחד, כי באמת כולה חד וכנל. חף. וזה שכתוב בירמיה, בהנחמות שיתנבא על ימות המשיח שיבוא במהרה בימינו, עד מתי תתחמקין הבת השובבה? כי ברא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. ופרש רשי, שהנקבה תסובב להיות גבר, היינו כנסת ישראל בבחינת גבר שיורש הכל וכולי עיין שם. היינו כנל, שעיקר כל הצרות והגזרות שסבלו ישראל כל ימות הגלות, הכל נמשך משורש הדין של תחילת הבריאה מבחינת עצבות, בחינת ויתעצב אל ליבו, שנמשך מחמת שהעולם הוא בבחינת מקבל כשאין זוכין לעשות רצונו של מקום בשלמות, בשמחה מהמצווה בעצמה וכנל. אבל העתיד, בימות המשיח, אזי יתגדל השמחה מאוד מאוד, כמו שכתוב בכל הפסוקים המדברים מגאולה האחרונה, שמפליגים מאוד בעוצם ריבוי השמחה הגדולה שיהיה אז. כמו שכתוב, והפכתי אבלם לססון וכו', ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, כי בשמחה תצאו וכו', וכיוצא בזה הרבה. היינו שנזכה אז לשמחה הנ"ל לשמוח בו יתברך, כמו שכתוב, נגילה ונשמחה בך. בחינת ישמח ישראל בעושיו. היינו שנגיל ונסיס מהמצווה בעצמה שהוא אחדותו ידבח, שזהו תכלית השמחה כנ"ל. ועל ידי זה נתקן כל העולם, כי יוצא מבחינת מקבל, לבחינת משפיע, לבחינת צדיק מושל כנל. וזהו, כי ברא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. היינו שכנסת ישראל שהם בחינת שם השם, שבהם כלולים כל העולמות כולם מראש ועד סוף, שהיה עד עכשיו בבחינת נקבה, בחינת מקבל, שמשם היה אחיזת כל הדינים וכו' כנל, עכשיו נקבה תסובב להיות גבר, בחינת סיטרה דדחוה שהוא משפיע, בחינת צדיק מושל, על ידי עוצם השמחה במצוותיו וכנל, שעל ידי זה נמתק ונתקן הכל כנל. חפלף. וזה שכתוב בחית והאריזל שלעתיד לבוא יתקיים אשת חי לתרת בעלה. היינו כנל. שמלכות בחינת שם, בחינת כנסת ישראל, בחינת כלליות העולמות, יהיה כביכול למעלה בבחינת משפיע, בבחינת צדיק מושל, בבחינת התלבשת במנד דחורה כביכול. כאילו השם יתבח מקבל מאיתנו על ידי עשיית מצוותינו בשמחה, שהן רוצים שום עולם הבא, שזהו בחינת איזו חסיד המתחסד עם קונו וכנל. חפבט. שייך לאל. וזהו בחינת מצוות תלוואת חן וגמילות חסד, כמו שכתוב עם כסף תלווה את עמי, ואמרו רבותינו זל שהוא חובה. כי אנו צריכים להתדבק במידותיו, וכמו שהשם יתבח היה מקיים עולמו בחסד, בתורת תלווה מיום הבריאה עד מתן תורה, שכל העולמות היו מתקיימים רק בתורת תלווה וחסד לבד כנל, וגם אחר מתן תורה בכל עת שעוברים רצונו חס ושלום, היה ראוי שיחזור העולם לתוהו ובוהו, כי אין קיום לעולם בלא התורה. ואז העולם, ובפרט האדם החוטא, מתקיים רק בחסדו בחינת תלווה, שהשם יתבח מרחיב לו זמן עד שישוב וישלם ויסלק לו מה שנתחייב חובות תרבה על ידי אבונותיו. שזהו בחינת ערך הפיים, בחינת ארכה התייבלה, שהוא בחינת הרחבת הזמן שהשם יתבח גומל חסד עם האדם, וממתין ומרחיב לו זמן אחר זמן, זמן זמנים טובה, עד שישוב שאז יסלק הכל. כי על ידי זה נקרא תשובה זרקה על שם דהיזדריקת לאתר דהיתנטילת מתאמן, שמחזיר ומשיב הדבר למקום שניטל משם, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. נמצא שהשם יתבח מקיים מצוות גמילות חסד והלוואתכן הרבה מאוד בכל עת ושעה. כמו כן, אנו חייבים להתאבק במידותיו ולרחם על העניים ולהלוות להם ולבלי להיות לו כנושה כמו שכתוב במקרא הנ"ל. וכמו שהשם יתבח אינו נוגש אותנו, הוא מעריך לנו עד שנסלק לו מעט מעט עד שנזכה לסלק הכל, אמן. חף ג' וזה בחינת אם הבנים שמחה הללויה, בצאת ישראל ממצרים וכו', הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו וכו'. שעל ידי השמחה של כנסת ישראל שנקראת אם הבנים, שהיה להם בשעת יציאת מצרים וקבלת התורה, שאז גדלה השמחה מאוד, כמו שאמרו אבותינו זל, ושמחת עולם על ראשם. שזה נאמר על הכתרים שנעשה ונשמע שאמרו בשעת קבלת התורה. ועל ידי השמחה זכו לבחינת צדיק מושל, בחינת ישראל ממשלותיו. כי על ידי גודל השמחה זוכים לבחינת צדיק מושל, בחינת ישראל ממשלותיו. שישראל מושלין בו יתבח כביכול, כי הוא גוזר גזרה והם מבטלין, כמו שאמרו אבותינו זל. והכל על ידי השמחה של מצווה וכנל. וזה שסיים הים רב הינוס וכו'. היינו, לזכות לשמחה של מצווה הנ"ל שהוא בחינת שמחה של קבלת התורה, לזה זוכין על ידי בחינת קריאת ים סוף שהוא בחינת תפילה בכוח שהוא בחינת רעמים. בחינת ירעם הים ומלואו. כמו שכתב שם רבנו זל במאמר הנ"ל באר היטב. כמו שכתוב על פסוק וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, שהוא בחינת רעמים הנ"ל, שעל ידי זה זוכין לשמחה הנ"ל, שעל ידי זה זוכין לבחינת צדיק מושל, ישראל ממשלותיו כנ"ל.